Lalalar i Isian Lar. Wygląda to, albo słychać to, jakby było nagrane w latach 70. No, może na początku 80. ewentualnie gdzieś na sprażonym słońcem, na sprażonej słońcem wyżynie anatolijskiej, gdzieś, gdzie kurz, wiatr podnosi kurz. No, zostało to nagrane maksymalnie 2 lata temu. Także no, zespół Lalalar też tutaj troszeczkę w twórczy sposób oszukuje. Ale to dobrze, bo to jest sedno muzyki. A już za chwilę coś na nieco większe pobudzenie. Tutaj Państwo, widzę, przesyłają muzykę do rękopisu znalezionego w Saragoście, Krzysztof Penderecki. A kiedy zagra Morabong Band? Pan Paweł pyta. No, zagra Morabong Band. Na pewno, ja jestem, bardzo lubię scenografię tego zespołu z północnej Korei. Jakieś, no, nieco leciwe, ale zawsze myśliwce, takie z lat 70. powiedzmy, taki demobil radziecki, obowiązkowy syntezator, krótkie spódniczki i cóż, i bardzo duże zacięcie. Można powiedzieć, że te panie wyśpiewają wszystko, co trzeba. No właśnie. Ale może przejdźmy troszeczkę bardziej jednak na zachód. Igor był gościem nie raz i nie dwa audycji muzycznym, bo jeśli chodzi o porę audycji i spraszanie gości o drugiej w nocy, no pominąwszy, już wcześniej było z tym nie za bardzo, natomiast już teraz w trakcie pandemii to jest to jeszcze cięższe. Także mamy gości muzycznych. Igor wsławił się tym, że między innymi dał swoim kurom, rozsypał ziarno na pianinie i na mini takich pianinkach i kury dziobami wystukiwały różne melodie. Do tych melodii Igor dołączył inne instrumenty, beat, bas i coś z tego wyszło, ale to nie będzie takie nagranie. To będzie Very Noise i ten noise jest very. Igor, a Adam pisze, derwisz to tu się pokręcił i jak rozumiem, nie chodzi raczej o Igora, a właśnie o piosenkę zespołu Lalalar. Oj tak, derwisze to mogli się pokręcić, to kręcili się również na filmach Siergieja Parajanowa, Kolor granatu, czy kolor mandarynek, nie wiem, czy pomegranates to są granaty, czy mandarynki, niech to na razie pozostanie w kwestii takiej chmury, po prostu za chmurą. nie do końca precyzyjne, bo powinniśmy iść w to, co nieznane. Niech to będzie dla mnie nieznany, ten wyraz i tłumaczenie tego wyrazu z języka angielskiego. A teraz, no wiadomo, muzyka gotycka, muzyka typu dark wave może wykonywać, a raczej wywoływać pewne czynności, emocje, na przykład, i tak też jest w przypadku zespołu Ashcode. Ashcode, czyli jakby coś związanego z prochem, na pewno. Rozpadający się kurzasty prochowy kołd. I to są Włosi. W dodatku z Neapolu. Z Neapolem są takie... Jest taka śmieszna historia, że chłopcy z Neapolu z reguły, mówiłem o zostaniu kosmonautą albo zostaniu influencerem niedawno, nie, a mężczyźni, chłopcy z Neapolu chcieliby zostać po prostu wokalistami, piosenkarzami, i jednym z takich największych osiągnięć, którym można się pochwalić przed rówieśnikami, jest nagranie własnej płyty. Nie wiem, czy tego typu mentalność też kierowała zespołem Ashcode, Alessandro Belluccio, Claudio Notebello i Adriano Belluccio. Notebella. No tak, nazwiska są trafione rzeczywiście. A jeśli chodzi o emocje, tak, to jest taki hamowacz emocji w razie czego, bo utwór ma tytuł Dry Your Eyes, czyli wytrzyj, osusz swoje oczy, no bo może muzyka sprawia, że te emocje się pojawiają. czy te oczy zostały osuszone. No, może tak, może tak, może tak. A pan Zbyszek ciągle pisze do mnie: po turecku ciekawy bit, ale nic nie zrozumiałem, o czym wokalista opowiada. No to już mówię, panie Zbyszku, a propos zespołu La La Lar. Czas mija, a z biegiem czasu mój ładunek jest ciężki. Nie zabraknie słonego jeziora do rany twojej nieobecności. Jesteś na moich komplikacjach, na moim węźle. Dygym, dygym. No to tutaj tłumacze dzielą się na dwie grupy, falenicką i otwocką. No dobrze, ale teraz mieliśmy z Włoch dosyć przekaz, dosyć chyba oczywisty. Coś jak No Tears for the Creatures of the Night, zespół Taxedomon, który również tutaj jest prezentowany i pewnie będzie zaprezentowany, bo to bardzo dobry numer. A tymczasem skręcamy, a jakże, na wschód. Tam na pewno, po pierwsze, jest jakaś cywilizacja, to jedno. Ale jest też niebo nad głową, a to niebo nad głową jest często czyste. A to dlatego, że panuje pogoda kontynentalna, czyli sucha, raczej bez opadów, bez chmur. Ale lekko nie jest, bo kto powiedział, że będzie lekko? Kto skazał, że to budżet lekko nosi, to jest tytuł tego utworu, który Jacko W. mi podsunął. No i całkiem muszę przyznać, podobał mi się, dlatego znalazł się w dzisiejszej audycji, a zespół sam w sobie to właśnie niebo nad głową. Powiem tak, ten zespół akurat jest wyzwaniem dla moich badań, mojego szukania. No wiem, że zespół z krajów rosyjskojęzycznych, ale konkretnie jakie miasto, jacy wykonawcy, to nawet na Bandcampie tego nie wiedzą. Więc pozostawiam sobie na szufladce jako wyzwanie do dowiedzenia się, co to za zespół konkretnie i jakie są szczegóły w ogóle. Jak ci ludzie żyją na przykład. No dobrze, jest po słowiańsku, więc można znowu wrócić do kraju nad Wisłą. I oto, lata 90. to były, no to był eksperyment. To był eksperyment. Nagłe otwarcie się na świat, na rynek, na wpływy kultury zachodniej, ale też wschodniej, bo przecież bracia, towarzysze ze wschodu tu przyjeżdżali bez większych wiz. Przede wszystkim wiz nie było. Można było wjechać na paszport. Ten ruch tutaj był dosyć gęsty. Mieszały się różne gatunki muzyczne, mieszały się różne treści. I oto był taki nurt, który ja wydzielam osobny, czyli nurt polityczny muzyki dyskotekowej. Do takiego nurtu, czy nawet czy wręcz polskiej muzyki dyskotekowej, dance, czy też disco polo, do takiego nurtu na pewno zaliczam Ole, Ole, Olek, śpiewane na cześć wtedy jeszcze kandydata na prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, ale też na przykład utwór Jelcyn, Jelcyn, jesteś bohaterem, bo kiedyś taki utwór zrobił pewien pan, który potem prowadził Disco Relax. Razem wtedy z tańczącą późniejszą szazą, tak? To też jest kawał kultury i kawał muzyki wart odkrycia. Ale też były takie bardziej zachodnie gatunki elektronicznej muzyki polskiej wydawanej na kasetach i takim zespołem jest New Ace. New Ace, nazwa musiała być dosyć zagraniczna, żeby przyciągała uwagę, bo zagraniczność, angielskość wtedy to znaczyło dobra jakość przede wszystkim. Dążenie do pewnych standardów lepszych niż nasze, więc dlatego tego typu nazwy, zresztą fenomen nazw ze słownika wyrazów obcych wśród na przykład zespołów disco polo, takich jak Scanner, takich jak Scalar, między innymi wartość skalarna. Nie wiadomo, czy muzycy zespołu Scalar wiedzą, co to jest właśnie wartość skalarna. Nieważne, ale to musiało brzmieć po cudzoziemsku. Do czego zmierzam? Był nurt muzyki elektronicznej, polskiej, dyskotekowej, politycznej. Opisującej i też mającej za zadanie opisywać rzeczywistość. I tu Filip W. bardzo dziękuję Filipie, że obdarzyłeś mnie w ogóle czymś takim. To jest kolejny właśnie kamyczek do tego mojego autorskiego akurat opisania muzyki lat 90. Zespół New Ace, o nie, i to jest coś jak Kazik śpiewający o swojej ulicy, że no tutaj jest właśnie nurt publicystyczny, niby dyskoteka, niby tańce, a jednak jakaś tam refleksja jest. Zapraszam do słuchania. powiedzieć, że jest źle. Czasami mówię wprost, o nie! Ja myślę, że to wszystko to ble. Nie, nie, nie, tutaj jest naprawdę źle. Nie, nie, nie, tutaj jest naprawdę źle. Nie, nie, nie, tutaj jest naprawdę źle. Ciebie i mnie. Nie jest tak piękny jak wydaje się. Mówimy czasem, że wszystko jest okej. Lecz tak naprawdę wiem, że jest źle, że jest źle, że jest źle. Nie, nie, nie. Tutaj jest naprawdę źle. Nie, nie, nie. Tutaj jest naprawdę źle. Nie, nie, nie. Tutaj jest naprawdę źle. Nie, nie, nie. Tutaj jest naprawdę źle. Cały widz chyba tutaj polega na tym, że chłopcy, no bo to widać, że młode głosy, raczej robią muzykę i treści banalne i teraz wzięli się nagle za refleksję pewną społeczną. Zamkniętą w czterech zdaniach mniej więcej, ale jednak. I wyobrażam sobie wykonawców w takich jaskrawych strojach ułatwiających taniec, którzy właśnie takie refleksyjne treści wyśpiewują, również w rytmie disco. No to jest dosyć interesujące, myślę. A teraz, żeby troszeczkę uspokoić nastroje i zapaść się w sobie, w przestrzeni, zapaść się w niebycie ja. Dlatego, że zauważyłem, że kiedy porzucam swoją indywidualną historię Michała Migały i cały staje się słuchaniem i dźwiękiem, to wtedy jest to bardzo przyjemny stan, bezczasowy, który może trwać i trwać i trwać i po takim stanie, kiedy wracam znowu do bycia mną, jestem odświeżony, zrelaksowany i tego Państwu życzę podczas wysłuchiwania. Oczywiście dark jazzu. Boren und the Club of Go. Tę kapelę też już przedstawiałem. No, niemiecka, niemiecki dark jazz. W utworze, a jakże, no, dark jazzowym Maximum Black.

Fender Club of Go, Maximum Black. No, dosyć czarna ta kompozycja. To, że powolne tempo prowadzenia tej melodii, to jest jedno, natomiast zawsze wyobraźnie podkręca ten ambient, który jest w tle. On sugeruje jakieś dodatkowe, niezmierzone przestrzenie. To z kolei kojarzy mi się troszeczkę z twórczością Howarda Philippa Lovecrafta, w którym z bostońskich mieszkań można było przenieść się i w czas, i w przestrzeń. Czasem zupełnie przypadkowe i spotkać inne cywilizacje, na przykład rozumne w kosmosie. Aż nadrozumne, aż zbyt rozumne. Dobrze, to Borelander Club of Go, zespół, który trwa niezmiennie od 92 roku. Myślę, że nagrywając taką muzykę można ze sobą wytrzymać. A teraz już znów okolice dark folka, bo oto Marisa Nadler, czyli wokalistka, która specjalizuje się w dark folku. A jakże, no dark, przecież mamy noc. Któregoś razu w pewnym lokalu spotkała się z Brodskim, ale nie Józefem Brodskim, tylko Stevenem Brodskim, i coś z tego wyszło. Płyta pod tytułem Drone Flower. I to będzie jedna z takich z kompozycji z tej płyty. Nazywa się For the Sun. No właśnie, bo jak wszystko takie ciemne, to może o tym słońcu coś wspomnimy. For the Sun, Marisa Nadler and Stephen Brodsky. właśnie czeka na słońce. O, nie wiadomo, czy się doczeka. Czasem noce były, pamiętam, tak długie jako dziecko, że zdawały się wiecznością. Pamiętam, budziłem się parę razy, będąc dzieckiem w nocy i ciągle ciemno, a przecież dziecku czas płynie dłużej. Bo dla osób dorosłych czy starszych, no jedna minuta to jest jedną tam promilową, nieskończenie małą częścią życia, które przeżyli, czy jeden rok. To już nie jest tak dużo, natomiast dla kogoś, kto ma powiedzmy 5 lat, jeden rok to 20% życia. Dlatego też czas zdecydowanie wtedy płynął wolniej. Pani Kasia napisała, super się słucha, pozdrawiam gorąco. Pani Kasiu, pozdrawiam również bardzo serdecznie. No tak dobierałem te utwory, żeby w miarę się słuchało, chociaż niektóre stanowią wyzwanie rzeczywiście i dla uszu moich, i dla uszu słuchaczy. No specjalnie, żeby te też przyjemniejsze melodie miały swój koloryt i nabrały odpowiedniego smaku. I są komentarze, za które bardzo serdecznie dziękuję. Miotełki na werblu snują opowieść. To a propos Boren and the Club of Go, pan Adam napisał. Życie jest ciężkie, a potem to tylko spokojnie umierasz. No właśnie, no jakbym słyszał właśnie rodziciela mojego kolegi, który kładąc się spać mówił o tym, że a, Boże, się nigdy nie obudzę. Nie, no oczywiście, że nie jest aż tak źle, ale rzeczywiście, jeśli uciekamy w sen i to tak mocno, no to może coś znaczyć. To może znaczyć no, ucieczkę od kłopotów dnia codziennego, taką podstawową rzeczywiście. No warto wtedy to w jakiś sposób sobie przeanalizować, o co w tym wszystkim chodzi i może zrobić tak, żeby żyło się troszeczkę lepiej. Ale to każdy człowiek to w tym momencie osobna opowieść i osobny organizm, który zupełnie innymi intencjami, motywacjami, różnymi innymi rzeczami się kieruje. Jacko wysyła mi propozycję. Bardzo dziękuję. Na pewno skorzystam, na pewno przesłucham. A tymczasem pamiętam, kiedy byłem w pewnej telewizji prywatnej, internetowej. To była w ogóle wydmuszka. To tam siedziały rzeczy jakieś przedziwne. Raz nam firma wypłacała pensję, raz dyrektor finansowy tej firmy ze swojego konta wypłacał nam pensję. Była mowa o stworzeniu jakichś holdingów, nie holdingów. Struktura tej firmy się zmieniała ciągle, a wokół tego wszystkiego biegali tacy uśmiechnięci japi, którzy po prostu robili tam jakieś dziwne rzeczy w tej firmie i twórczość multimedialna, no to była ostatnia rzecz, jaką tam się robiło, bo tam chodziło generalnie pod przykryciem o co innego, ale nie będę wspominał ani nazwy firmy, ani więcej szczegółów. No, nie ma to większego celu. Natomiast pamiętam, kiedy przyszedł jakiś nowy dyrektor i tak się oburzył na dosyć luźny styl, który prezentowaliśmy. No wiadomo, produkcja telewizyjna, więc raczej nie chodziło się w garniturach. I wtedy powiedział, no panowie, no tak może bardziej trochę elegancko, żadnych bilabongów. To żadnych bilabongów jakoś utkwiło w mojej pamięci do czasu, kiedy zobaczyłem, i cały czas tkwi, natomiast najnowszy utwór zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard, mają obłędne teledyski swoją drogą, takie utrzymane w stylu lat 70., w ogóle ich twórczość jest utrzymana w stylu lat 70., najnowszy, no jeden z nowszych ich utworów nazywa się Billabong Valley, więc ten dyrektor by tam zwariował, bo tam same billabongi po prostu by były i tyle. A że utwór jest przyzwoity, to już inna rzecz. Yeah. King Gizzard and the Lizard Wizard, Billabong Valley. To już było utwór, no, o właśnie renegatach, o ludziach nastawionych raczej przeciwko władzy i systemowi, ale w przepięknej formie. Niby takie można odnieść było wrażenie, że utwór utrzymany w stylistyce lat 70. i wrażenie jest dobre, natomiast rok nagrania utworu to też siódemka, ale na końcu rok 2017, album Flying Microtonal Banana. Jak to brzmi w ogóle niesamowicie. A teraz chciałbym przedstawić już szybko, bo czasu mało, jest za 10:15. Grupę The Eagles. A jak ktoś mówi The Eagles, o wiadomo, Hotel California. No nie, niekoniecznie. Oni mieli też taki utwór jak Journey of the Sorcerer. Podróż czarownika, podróż czarodzieja. I ja przy tym utworze ostatnio, słuchając go, przeszedłem jakąś dziwną metamorfozę od bardzo wzbudzonych emocji, pobudzonych pewnymi rzeczami. Słuchając tego utworu, niesamowicie się uspokoiłem i odmalował on przede mną w ogóle nową przestrzeń, że ja mogę te swoje stare uczucia i stare emocje po prostu puścić. One pochodzą i pójdą sobie i w ogóle są rzeczy nowe. I to też mogła być podróż czarownika. A zatem The Eagles to nie tylko zgrany do cna, do żywej kości Hotel California, ale tego typu utwory, w które radzę się wsłuchać i być może również odbyć podróż czarownika. Thank you. Otóż podróż bohatera dobiegła końca, słysząc po dźwiękach, dobiegła końca szczęśliwego, aż do następnego obrotu przeznaczenia. Bo nic nie jest znane raz na zawsze. A ja, stosując się do tej sentencji, żegnam się z państwem. Było mi niezwykle miło. Michał Migała, to byłem ja. Halina Leszczyńska realizowała tę audycję, a Magda Trzaska ją ze mną przygotowywała. Do usłyszenia rano o 8.15, gdzie będę przedstawiał wiadomości sprzed 30 lat, a potem już we wtorek o 4.00 nad ranem. Tymczasem zostawiam państwa już w dobrych, solidnych rękach Jędrzeja Kodymowskiego, a na sam koniec troszeczkę rosyjskiego kosmosu, czyli grupa Łucz i utwór Sputnik Adin. октября 1957 года с космодрома Байконур стартовала ракета и вывела на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли.